Koncert Melikoteluk zrealizowali i przygotowali Zofia Sylwin, Artur Jóźwik i Przemysław Nowak. Już 21. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Nadchodzi nowa siła młodych ludzi, którzy wezmą kraj w swoje ręce, zapowiada kandydat na prezydenta Janusz Korwin-Mikke. Grupa włoskich pilotów oszukała skarb państwa na 7,5 miliona euro. Szczegóły za chwilę w relacji naszego korespondenta. Powiemy też o zagrożeniu na Żuławach Elbląskich, gdzie wiatr przyniósł cofkę. Stworzenie nowej konstytucji chroniącej wolność i własność oraz zapewniającej sprawiedliwość obiecał ubiegający się o urząd prezydenta Janusz Korwin-Mikke, który rozpoczął dzisiaj swoją kampanię wyborczą. Rozpoczął od przysięgi. Przysięgam, że jako prezydent Rzeczypospolitej zaproponuję Polakom nową konstytucję, głęboko zmieniającą ustrój Polski. Przysięgam, że jako prezydent Rzeczypospolitej złożę do Sejmu projekty ustaw tworzących silną armię, naprawiające polski system podatkowy. Przysięgam, że zawsze będę stał na straży naszych wartości, takich jak prawda, honor, tradycja. Tak mi dopomóż Bóg. Dwa tygodnie temu powstała partia Korwin, czyli Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, która ma wspierać kandydata na prezydenta. Wczoraj z kampanią prezydencką ruszyło PiS. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, że nie lekceważy żadnego kandydata, ale Janusz Korwin-Mikke to jego zdaniem nie jest czołówka w walce o urząd. Janusz Korwin-Mikke pokazał w wyborach do Europarlamentu, że ma grono swoich wyborców. Natomiast no, niewątpliwie nie jest kandydatem, który odegra jakąś poważną rolę w tych wyborach. W tych wyborach starcie będzie odbywało się między dwoma kandydatami, pomiędzy Bronisławem Komorowskim i Andrzejem Dudą. A z kolei przedstawiciel SLD, który wystawił w wyborach Magdalenę Ogórek, Krzysztof Gawkowski, twierdzi, że Janusz Korwin-Mikke nie zasługuje na to, żeby traktować go poważnie. Bo zmienia co 3 tygodnie zdanie, co pół roku partię polityczną, a przez 25 lat ostatnich powiedział tak wiele, że nie wiadomo, co jest prawdą, a co fałszem. Głosowanie w wyborach prezydenckich 10 maja. Kandydaci mają czas na rejestrację do 26 marca, a wcześniej muszą zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia. 96 lat temu utworzono służbę więzienną i z tej okazji dzisiaj otwarto więzienne bramy. Można było z bliska zobaczyć cele, łaźnie, dowiedzieć się, jak wygląda dzień więźnia, czyli przekonać się, że trafić za kraty to prawdziwe nieszczęście. Te kraty na dole to przejście i koło, co się chodzi, spacernik. Byłam przerażona. Gdzie wchodzimy? Pawilony mieszkalne, będziemy przechodzić korytarzami podziemnymi. To jest ponad 400 metrów długości. Funkcjonariusz, który prowadzi osadzonych, ma nad nimi tutaj pełen nadzór. Jaki to pokój? To jest pokój dla widzeń bezdozorowych tak zwanych. Przejść tutaj, spotkać ze swoją kobietą, żoną i po prostu zamknąć się i tutaj ten pokój nie jest wtedy w żaden sposób nadzorowany. Co jest tutaj najtrudniejsze? Najtrudniejsze to jest pozbawienie wolności, ogólnie brak kontaktu z rodziną, z bliskimi. Za czym pan tęskni? Za samochodami. Trzeba będzie jeszcze poczekać. 4 lata niecałe. W całym kraju służba więzienna zatrudnia prawie 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W więzieniach i aresztach kary odbywa około 78 tysięcy osób. A w otwartym dziś areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce była nasza reporterka Edyta Szafran. Po 8 latach na jaw wyszło oszustwo nieuczciwych włoskich pilotów. Okazało się, że będąc na przymusowym, płatnym urlopie pracowali w zagranicznych liniach lotniczych i teraz muszą zwrócić co najmniej 7,5 miliona euro. Marek Lenert. Z powodu przejściowych trudności kilka włoskich linii lotniczych, w tym Alitalia, wysłało 36 pilotów na przymusowy płatny urlop. W tym czasie pobierali 80% dotychczasowych zarobków. W ich przypadku oznaczało to 11 tysięcy euro miesięcznie. Piloci nie zadowolili się jednak tą sumą wypłacaną im przez włoski Zakład Ubezpieczeń Społecznych i poszli pracować w zagranicznych liniach. Tam zarabiali od od 13 do 15 tysięcy euro miesięcznie. Nic o tym jednak nie wiedział włoski ZUS. Na wszelki wypadek bowiem piloci latali wyłącznie za granicą. Mimo tej ostrożności oszustwo ich zostało w końcu wykryte. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Północno-zachodni wiatr spowodował cofkę wód Zalewu Wiślanego i podwyższenie stanu wód na Żuławach Elbląskich. Rzeki Elbląg i Nogat oraz Kanał Jagielloński przekroczyły stany ostrzegawcze. Lokalne władze zaleciły monitorowanie sytuacji. Mira Stankiewicz. Najtrudniej jak zawsze przy cofce jest na Wyspie Nowakowskiej, w Batorowie i w Nowakowie. Tam woda przekroczyła 6 metrów. Do stanu alarmowego brakuje około 20 centymetrów. Na miejscu są strażacy i służby kryzysowe gminy Elbląg. Jak informuje elbląskie starostwo, zagrożenie występuje w kilku miejscach we wschodniej części powiatu. U ujścia rzek do Zalewu Wiślanego wały przeciwpowodziowe powinny przetrwać falę nawet do 7 metrów, pod warunkiem, że nie są uszkodzone przez bobry. Plagę żuław. Z Elbląga Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Dobra informacja jest taka, że przed północą wiatr powinien osłabnąć. O pogodzie w innych regionach Polski po wiadomościach sportowych. A przygotowała je Monika Sułkowska. Nie tym razem. Nasze tenisistki przegrały z Rosjankami w ćwierćfinale Pucharu Federacji w Krakowie. Na 3-0 wygrała dziś Maria Szarapowa z Agnieszką Radwańską. Nasza najlepsza zawodniczka przyznała, że rywalka była lepsza. Ona jest w najwyższej formie. Pokazała, że teraz gra bezbłędnie i tutaj ciężko było cokolwiek zrobić. Pokazała tutaj klasę od samego początku do samego końca. Wychodzi się na kort tak samo, żeby wygrać i oczywiście czasem są troszkę większe emocje, czasem mniejsze. Wiadomo, że tutaj były większe, jednak grało się przy pełnym stadionie. Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, co przybyli w ten weekend. Polki zagrają w barażu o utrzymanie w grupie Światowej Pucharu Federacji. Rywalkami Rosjanek w walce o finał będą tenisistki Niemiec. A jeśli chodzi o tenisa w wydaniu męskim, Jerzy Janowicz skreczował w finale turnieju w Montpellier kilka minut po rozpoczęciu meczu z Francuzem Richardem Gasquetem. Janowicz przegrywał wówczas 0-3 w pierwszym secie. Kamil Stoch wskoczył dziś na podium konkursu w TTZ Neustadt. Polak pierwszą serię zakończył na 9. miejscu, ale w drugiej przeleciał na drugie. Wygrał Norwek Anders Van Emmel, trzeci był Czech Roman Kudelka. Słabo spisali się pozostali Polacy, najlepszy z nich Piotr Żyła był 18. Po pierwszej serii zdyskwalifikowano Severina Freunda, który był liderem. Niemiec miał nieodpowiednie narty. Po konkursie trener Łukasz Kruczek ogłosił skład kadry na zbliżające się Mistrzostwa Świata w Falun. Znaleźli się w niej Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka, Jan Ziobro i Dawid Kubacki. Norwek Kjetil Jansrud prowadzi natomiast po zjeździe pierwszej części superkombinacji w Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim w Beaver Creek. Maciej Bydliński stracił do niego 3 sekundy i 41 setnych i przed slalomem zajmuje 34 miejsce. Bardzo groźny wypadek miał Czech Andrzej Bank. Stracił równowagę i przy prędkości ponad 120 km na godzinę uderzył głową o zmrożone podłoże. Stracił przytomność, ze stoku został zniesiony na noszach i przewieziony do szpitala. Na razie nie ma dalszych informacji o jego stanie. Druga część superkombinacji i jeden przejazd slalomu rozpocznie się o 22.15 polskiego czasu. Na koniec czas na piłkę nożną. W finale Pucharu Narodów Afryki Gana walczy z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Mamy 49. minutę i remis 0-0. W lidze angielskiej bardzo bliski porażki był Manchester United w meczu z West Hamem. Przegrywał 0-1 aż do trzeciej minuty doliczonego czasu, kiedy to strzałem z woleja remis uratował Holender Blind. A w lidze hiszpańskiej Athletic Bilbao rozpoczął spotkanie z Barceloną. 7. minuta, na razie remis 0-0. Tej nocy opady śniegu, na północy i wybrzeżu deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu i wszędzie poniżej zera, więc na drogach i na chodnikach będzie ślisko. Minus 8 w Suwałkach i Jeleniej Górze, minus 5 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, minus 4 w Lublinie i Poznaniu, minus 3 w Bydgoszczy i minus 1 nad samym morzem. Jutro dużo chmur, choć będą i przejaśnienia, okresami opady śniegu od zachodu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, deszczu i miejscami możliwy znów marznący deszcz. Minus 2 stopnie na południu, 0 w centrum. Plus 5 na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Życie to jest rozłożysta kobieta z bujnymi piersiami, miękkim brzuchem, szczupłymi... Ty mnie to rozumiesz? Strony medialne mi... Polskiej. Jeżeli będę sławny. Wszystkim po trochu. Wystarczące. Pidente. Frankiem. Kuchnie. Bie sam weź. Wydal do tego. Nie możesz wiedzieć, co czuję, żyjąc z kimś, kto świeci się od potu i tłuszczu. Dość stale puszcza bąki. Świnia. To wyjedźmy stąd. Razem. Myślałam o tym. Zostawmy Greka z tym jego śmierdzącym barem i w drogę. Dokąd? Gdziekolwiek. Przed siebie. Nie. To powrót do Speluny. Mylisz się, to świetna zabawa. Nie, mów za siebie. Twoja propozycja zaprowadzi mnie z powrotem do jakiegoś marnego baru. A ciebie do warsztatu samochodu. No to co proponujesz? Kochasz mnie, Frank? Tak. Mamy więc tylko jedno wyjście. Chyba wiesz? Wiem. Ale mówisz o tym, jakby to nie było nic złego. Bo nie jest. Czasem trzeba wyrównać rachunki z losem. Wiem, co mówię. W tej Spelunie dosyć się napatrzyłam. A kara? Za to idzie się na szubienicę. Nie będzie żadnej kary. Wielu się to udało. Bo kto będzie wiedział o tym oprócz nas dwojga? Ty i ja. Ty i ja. Właśnie. Dobrze. Jesteś diablicą, wiesz o tym? Czasami muszę. Inaczej zginęłabym. Wieczorem, kiedy Greg się kąpał, Kora miała wejść do łazienki i uderzyć go w głowę woreczkiem wypełnionym kuleczkami z łożysk. Ja potem przytrzymałbym jego głowę pod wodą. Wyglądałoby to tak, jakby Greg pośliznął się w wannie. Uderzył w głowę i utonął. Ej, jest tu kto? Jak długo będziemy czekać? Obsługa! Jestem, już. Już schodzę. Proszę. Proszę usiąść. Co dla panów? Jajecznica, kanapka z szynką, piwo imbirowe. Ja to samo. Bez piwa, ale sok pomidorowy, tabasco. Już podaję. Kiedy Kora wchodziła do łazienki, przyjechali dwaj gliniarze na kolację. Może i dobrze. Bo ten plan, jak dzisiaj o tym myślę, był prymitywny i głupi. Jestem czysty jak niemowlak. No co dzisiaj na kolację? Kurczak w sosie chili. No świetnie, zjemy na tarasie, ja i zagram wam na buzuki. Tak, Frank, gdzie jesteś? Tutaj, szefie. No, zostaw ten wóz i chodź tu do nas, kolacja. Chcę mieć dziecko. Co? On chce mieć dziecko, już, natychmiast. Mówi, że jest już stary, że nie ma czasu. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Postaram się coś szybko wymyślić, lepiej niż poprzednim razem. Boże, Frank, czy naprawdę nie ma innego sposobu? Nie mamy wyboru, Koro. Nie chcę mieć ciemnego dziecka o tłustej skórze. Nie zniosłabym tego. Jeżeli dziecko, to tylko z tobą. Kocham cię. A ja ciebie kocham. Cię, dobrze, trzymaj go od siebie z daleka. Jeszcze tylko tę jedną noc, dobrze? Dobrze. Dobrze, Frank. Słuchaj, Nick. No, tak. Słyszałeś o festynach w Santa Barbara? Podobno można się tam świetnie zabawić. Piękne dziewczyny, dobra muzyka. Tańce na ulicach, rewelacja. Może byśmy się tam wybrali? Bo ja wiem. Oj, zgłóż się, wszyscy potrzebujemy trochę luzu, no. A bar? Ojej, zamkniesz na jeden wieczór, dużo nie stracisz. No bo co wy z Korą macie za życie? A rozmawiałeś z nią? Nie. Ale na pewno nie odmówi. Będziemy się świetnie bawić we trójkę, zobaczysz. Okej, okay. Jeżeli ona się zgodzi, to ja też. Wesoło im, co? No, aż za bardzo. Do pełna? Tak, tak, pełny bak. $1.60. Olej w porządku? Chyba tak, tak, tak. Dziękuję i dobranoc pani. Szerokiej drogi. Niech pani uważa na nich. Jasne. Tym razem postanowiliśmy spowodować prawdziwy wypadek drogowy. Dwóch pijanych mężczyzn, pełno alkoholu w samochodzie, aż prosi się o nieszczęście. Zatrzymaliśmy się po benzynę, żeby mieć świadka, że to Kora prowadziła i była trzeźwa. I tak się stało. Pompiarz dokładnie nas zapamiętał. Stój, pomyliłaś drogę. Nic podobnego. A to jest droga do Malibu Beach. No i nigdy nie dojedziemy do Santa Barbara. Dojedziemy, tylko trochę dłuższą trasą. Chcę zobaczyć, jak mieszkają gwiazdy filmowe. No i przegrzewasz silnik jadąc pod górę. Nick ma rację, spójrz na chłodzenie. Niech się gotuje, ale mogę zwolnić. No. Wszystko to było ukartowane. Dłuższa droga do Santa Barbara przez pustkowia i wertepy nad stromymi urwiskami nadawała się idealnie na sfingowany wypadek drogowy. Zatrzymaj się. Niedobrze mi. Musiałeś tyle pić? Nie musiałem, ale lubię. Zatrzymaj się, bo się wam tu pożygam. No to wypuść go, szybko! 2, 5. 25801. Zapamiętaj te numery, Koro. Po co? Powtórz. 25801. Kierowca, który tam jechał, zaświadczy, że widział 3 osoby, a więc nikt jeszcze żył. Jesteś wielki, Frank. Dobra, wracamy. No. Gotowy, Nik. To co, lepiej ci? Już dobrze. No, to wsiadaj, bo robi się późno. Ty też, Kora. Teraz musieliśmy się pozbyć samochodu i jego właściciela. Pchaj! Pchaj! Nie mogę mocniej. Musisz jeszcze trochę. Jest! Dobra. Jest nad urwiskiem. No dobra. Dobra, starczy. Poczekaj, zobaczę. Okej. Okay. Teraz otwórz drzwi z tamtej strony, a ja tu. I zostaw otwarte. No po co? Żeby odpadły. No chodź. Pchnijmy go jeszcze raz. Dobra. Ej, mocno! A, świetnie. I niech sobie lecą w dół. Samochód i bieg. I niech tam zostaną na wieki. A policja? Nie mają szans. Wyleciałaś z samochodu, jak Aha. wypadł z drogi, tak? Aha. Wyrzuć pantofle, niedaleko. Dobrze. I podrzyj na sobie bluzkę. Nie, ty to zrób, Frank. Dobrze, daj. Szarpnij. Silniej. Stanik też. Tak, tak. A teraz obejmij mnie, Frank. Co dalej? Teraz wszystko zależy od ciebie. Aha. Oskarżą cię o nieumyślne spowodowanie śmierci i wsadzą może na rok za kratki. Musisz to wytrzymać. Dasz radę? Ale będziesz na mnie czekał? Będę, obiecuję. To wytrzymam. Z łatwością. Ja będę mówił głupoty, żeby ich skołować. Okej. Okay. No, musisz być na mnie wściekła. Bardzo. Zwal na mnie winę, bo się upiłem i dlatego to ty musiałaś prowadzić. Zagrasz to? Pewnie, nie bój się. Poradzę sobie. Frank, kochamy się, prawda? Kochamy się? Tak. I nic innego się nie liczy. Nic, jasne. A teraz zamknij oczy. Po co? Zamknij i nie otwieraj. Ja wiem, kochanie, ale tak to trzeba. Boli. Wiem. Uważaj, dostaniesz jeszcze raz. Musisz być poobijana. Ja tak! Trzymając się krzaków, zsunąłem się w dół i wgramoliłem do pognieconego samochodu. Pod moim ciężarem wóz ruszył po stoku, a potem z impetem uderzył w drzewo. Zapamiętałem jeszcze, jak trup Greka przekoziołkował nade mną, a ja walnąłem głową w tablicę rozdzielczą. Straciłem przytomność. To pan sierżancie przyjął zgłoszenie o wypadku? Tak, panie sędzio. Co było potem? Zgodnie z procedurą. Wezwałem pogotowie i pojechałem na miejsce zdarzenia z dwoma funkcjonariuszami. Zabrałem panią Papadakis do radiowozu, a Chambersa i Denata przeniesiono do karetki. Panie Wright, co pan wie o tym wypadku? Która była godzina? Przed 8:00, szarówka. Kiedy wyjechałem zza zakrętu drogi, zobaczyłem spadający po zboczu samochód. Miał zapalone reflektory. Pani Papadakis szła w górę i machała rękami. Zatrzymałem się i zbiegliśmy w dół, żeby wydostać z wozu ofiary zdarzenia. Potem zawiadomiłem policję. Czy rozpoznaje pani Denata? To mój mąż. Nazwisko? Nik Papadakis. Panie doktorze, jakie są wyniki testów? Chambers i Papadakis byli pijani. Kora Papadakis trzeźwa. Co było przyczyną śmierci Denata? Rozległy uraz głowy. Dziękuję panu. Panie Chambers, czy będzie pan zeznawał? Tak. Co pan może powiedzieć o tym wypadku? Prowadziłem samochód spokojnie po równej drodze, aż tu nagle coś uderzyło w maskę i zepchnęło nas z szosy. Szybko zaczęliśmy spadać w przepaść, obudziłem się w szpitalu, to wszystko. Pan prowadził samochód? Tak. To ja siedziałem za kierownicą. To był oczywisty blef. Udawany pijacki bełkot. Wstępne dochodzenie sądowe przed urzędem koronera miało rozstrzygnąć, czy wytoczyć nam proces. Im gorsze sprawiałem wrażenie pijaka i ugarza, tym mniej ten wypadek kojarzył się z morderstwem i premedytacją, bo koniecznie chciałem uniknąć sądu i procesu. Pani Papadakis, tak? Kto prowadził samochód? Ja. Gdzie był pan Chambers? Siedział z tyłu z moim mężem. Proszę więc opowiedzieć, co zaszło. Kiedy jechaliśmy pod górę, przegrzał nam się silnik. Mój mąż powiedział, żebyśmy się zatrzymali, póki nie ostygnie. Po jakichś 10 minutach ruszyliśmy dalej. I nie wiem, co się wtedy stało. Może zbyt gwałtownie zmieniłam bieg. Nie wiem. Samochód zaczął się zsuwać z drogi i niebezpiecznie zbliżać do krawędzi stoku. Krzyknęłam do nich, żeby wyskakiwali, ale już było za późno. Spadaliśmy. Mnie się jednak udało wydostać z samochodu i od razu podbiegłam po pomoc. Czy dalej pan uważa, że prowadził ten samochód? Absolutnie. Pił pan? Ani kropli. Słyszał pan, co mówią wyniki testów? Nie znam się na testach, wiem na pewno, że nie piłem. Czy usiłuje pan osłaniać panią Papadakis? Ani mi to w głowie, mówię, jak było. No, przysięgli ocenią, jak było. Czy przysięgli uzgodnili swoje stanowisko? Tak, jednogłośnie. Słucham. Nick Papadakis zginął na skutek wypadku samochodowego. Całkowitą odpowiedzialność za ten incydent ponoszą wspólnie Frank Chambers i Cora Papadakis. Uważamy, że powinni stanąć przed sądem, który oceni ich winę i wymierzy stosowną karę. Przegraliśmy. Czekał nas proces. Obawiałem się go. Ale nie zamierzałem poddać się bez walki. Następnego dnia rano przyszedł do mnie prokurator stanowy Sackett. Łysy, postawny gość. Udawał swojego chłopa. Jak się czujemy? W porządku. Jestem, jak pan widzi, ranny i skołowany lekami, ale dojdę do siebie. Co pan chce wiedzieć? To lubię. Od razu do rzeczy, co? Podobasz mi się, Frank. A ja nie wiem jeszcze, co myśleć o panu. No, słucham. Kto prowadził wóz? No może pan mi to powie. Ja? Dlaczego? No bo wiemy, co powiedziała Cora w sądzie i co twierdzi policja, że to ona prowadziła. Ale ja upieram się, że to ja byłem za kółkiem i nie kłamałem koronerowi. Bóg mi świadkiem. Ale skłamałeś, że nie piłeś. No fakt, skłamałem. No nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Może to szok po tym wypadku. Śmierć szefa, może dlatego. Oczywiście byłem pijany, bardzo byłem pijany. Powiesz to przed sądem? Powiem. Choć wiem, co mi grozi za prowadzenie po pijaku. Ja nie rozumiem tylko, jak to się stało. Jak Cora znalazła się za kierownicą. Bo cię przegoniła zza kółka. Przejechałeś tylko kilka metrów. Powiedziała to panu? Tak. Jezu, ależ ja musiałem być pijany. Ja nic nie pamiętam. Cóż, ława przysięgłych pewnie ci uwierzy. Ta historia jest tak pokręcona, że wygląda na prawdziwą. Bo tak było. Może tak, może nie. Ale mogą ci uwierzyć, Chambers. Pierwsza runda dla mnie. Sackett zmartwiony oglądał swoje paznokcie, a ja z trudem ukrywałem zadowolenie, że tak łatwo dał się nabrać. On jednak nie odchodził i szykował kolejne pytania. Ten prokurator okręgowy to był twardy zawodnik. Frank, kiedy zacząłeś pracować dla Papadakisa? No, na jesieni zeszłego roku. Czym zajmowałeś się wcześniej? Obijałem się. Byłeś kiedyś we Frisco? Tak, tam się urodziłem. Kansas, Nowy Jork, Nowy Orlean, Chicago. Znam wszystkie te miasta. Siedziałeś kiedyś w więzieniu? Zdarzało się. W Tucson? 10 dni za wdarcie się na teren prywatny. Salt Lake City, San Diego, Wichita? Tak, tam też byłem. Ogarniał mnie coraz większy niepokój. Nie mogłem odgadnąć, do czego zmierza ten łobuz, bo wiedział o mnie wszystko. A teraz uderzył mnie z byka. Jak to się stało, że zacząłeś pracować u Papadakisa? Wpadłem do jego baru, żeby coś zjeść. Zaproponował mi pracę. Zgodziłem się. Nie wydaje ci się to dziwne, Chambers? Co? Bo nie rozumiem. Latami włóczyłeś się po świecie. Nie myślałeś o domu czy jakiejkolwiek pracy. Aż tu nagle ustatkowałeś się. No, zachwycony nie byłem tą robotą, ale zima szła. I minęła. A ty ciągle tam byłeś. Miałem dach nad głową, michę, parę groszy na swoje wydatki. Czego chcieć więcej? Jakoś nie chciało mi się stamtąd ruszać. A wiesz dlaczego? No? To Cora. Miałem przyjemność ją poznać, Chambers. Przyprowadzili ją z więzienia. Nawet w poszarpanym ubraniu i z podbitym okiem wyglądała prześlicznie. Każdy facet zrobiłby dla niej wszystko. Ale nie ja. Ja jestem łazik, włóczyki. Wcześniej czy później ruszyłbym w drogę i wrócił na trasę. Nie, Frank. Nie zostawiłbyś takiej dziewczyny. Razem z Corą zamordowaliście tego biednego Greka, bo wam zawadzał, więc przyznaj się lepiej. Im prędzej to zrobisz, tym korzystniejsze wrażenie wywrzesz na ławie przysięgłych. I możesz liczyć na łagodniejszy wyrok. No więc? Milczałem. Długo. Co miałem powiedzieć? Byłem bliski nokautu. Ta runda nie kończyła się dla mnie dobrze. Powiem ci, dlaczego zabiliście tego Greka. No, słucham. Tu są dowody. Po pierwsze, nieruchomość warta jakieś 14 tysięcy dolarów. Po drugie, polisa ubezpieczeniowa Pacific State Accident dla Nika Papadokisa, gdyby zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku. Co? Wiesz na jaką sumę? Nie, skąd? To ci przypomnę. Na 10 tysięcy baksów. Ale proszę pana, no ja błagam, no niech mi pan uwierzy, a Bóg mi świadkiem, ja nie miałem pojęcia o żadnej polisie. Wiesz, co usłyszy ode mnie ława przysięgłych? Co? Najpierw, że Kora zdradzała z tobą Nika. Robiliście to skrycie, żeby Greg niczego nie zauważył. On dużo pił. Potem Kora namówiła męża, żeby wykupił polisę ubezpieczeniową. Obejmowała choroby, wypadki i inne nieszczęścia. Wzięła go pewnie na litość, był przecież starszy od niej. No i byliście gotowi na weekendowy wyjazd do Santa Barbara. Ale wcale tam nie dotarliście. I nie mieliście nawet takiego zamiaru. Bo podczas postoju roztrzaskałeś Grekowi głowę. Miałeś wprawę. Prawdopodobnie zrobiłeś to samo podczas bójki temu biednemu idiocie w Second Bay. I uszło ci to wtedy na sucho. Co było dalej? Kiedy natrafiliście na strome urwisko blisko drogi, zatrzymaliście się. I zepchnęliście samochód w przepaść. Ale przedtem wskoczyłeś do niego, żeby się poturbować. Łagodnie. Nic takiego się nie wydarzyło. Owszem, tak było, Frank. Na pewno. Nic podobnego. No to w takim razie, Chambers, to Kora musiała go zabić. Co? Tak. Skoro ty tego nie zrobiłeś, to zostaje Kora. No ale dlaczego pan uważa, że Greg został zabity? To był nieszczęśliwy wypadek. Bo Kora miała powody, żeby pozbyć się męża. Uważam, że powinieneś na nią złożyć skargę. Ja? Tak. To ona zabiła Papadokisa i próbowała zabić ciebie. Przecież to ona namówiła go na tę polisę i dziedziczyła nieruchomość, prawda? Jeżeli przedstawię ci argumenty, podpiszesz oficjalną skargę na nią? Tak. Dobrze. To teraz słuchaj uważnie, bo zaraz kończymy. Frank, czy podczas postoju wysiadłeś z samochodu? Nie. Wysiadłeś. Posłuchaj tego. Nie jestem w stanie opisać samochodu. Była noc, no i jechałem dosyć szybko. Ale zauważyłem, że za kierownicą siedziała jakaś kobieta. Za nią starszy mężczyzna. Śmiał się. A drugi facet, prawie chłopak, wymiotował, trzymając się drzwi. A więc nie było cię w samochodzie, Frank. W tym czasie Kora walnęła butelką w głowę pijanego męża. Kiedy wróciłeś do wozu i usiadłeś obok niej, niczego nie zauważyłeś. Pojechaliście dalej. I kiedy Kora napotkała urwisko przy drodze, skierowała samochód w przepaść. Ale wtedy nie było już jej za kółkiem, bo szybko uciekła z wozu. Nie ma pan na to dowodu! Mam. Wright zeznał, że auto staczało się jeszcze po stoku, kiedy został zatrzymany przez roztrzęsioną kobietę. A więc Kora była już na drodze, a wy jeszcze nie wylądowaliście na dole. No może udało jej się wyskoczyć z wozu, jak spadaliśmy? Z torebką? Chambers, nie rozśmieszaj mnie. Nie miałaby czasu. No i nie da się wyskoczyć z dachującego samochodu. Nie było już jej w środku, kiedy runęliście w dół. Wystarczy ci taki dowód? Podpiszesz skargę? Nie wiem. Co znaczy nie wiem? Przecież to jasne. Ty albo ona. Jeżeli jesteś niewinny, radzę podpisać skargę na Kora. Inaczej dostanę jasny sygnał, że to ty zabiłeś Greka. Ława przysięgłych też. I sędzia. Oraz Kat. No dobrze, dobrze. No chyba ma pan rację. No pewnie, że mam. Tutaj Chambers. Dzielny chłopiec. No i podpisałem skargę na Korę. Spanikowałem, to był nokaut. Ale broniłem się przed stryczkiem. Sackett wyszedł, a wieczorem pojawił się Katz. Fred Katz, adwokat. Powiedzieli mi, że tylko on może w tym mieście postawić się Sacketowi. Wiem, wszystko wiem. Wyciągnąłem od Sacketa wszystko, co mu powiedziałeś. Nie wiedział, że będę cię reprezentował. Słyszałeś o mnie? No, trochę. No, to wiesz, że jestem tak dobry, że gdybym bronił kiedyś Chrystusa przed Piłatem, to nie wylądowałby na krzyżu. Niezłe, co? Panie Katz. Fred, mów mi. Dobra, Fred, posłuchaj. Ja nie wierzę, że Kora zrobiła to, co mi wmówił Sackett. Jak zobaczysz się z nią, to powiedz, że Sackett mnie skołował, że żałuję, że podpisałem tę skargę. Okej, powiem, co powinna wiedzieć. A ty się nie martw. Przyjmuję pełną kontrolę nad procesem. Będzie okej. Okay. Zobaczycie. Pani Papadakis, czy będzie pani zeznawać? Tak. Proszę, panie Sackett. Oskarżam Corę Papadakis o zamordowanie swojego męża Nika Papadakisa i usiłowanie zabójstwa Franka Chambersa. Proszę o powołanie na świadka Jima Mosleya. Jestem, panie prokuratorze. Panie Mosley, czym się pan zajmuje? Jestem starszym inspektorem w firmie ubezpieczeniowej Pacific State Accident. To duża firma? Tak. Kiedy Nick Papadakis wykupił u was polisę ubezpieczeniową? 5 dni przed swoją śmiercią. Czy jego żona, Cora Papadakis, była przy tym? Tak. Jakie były warunki wykupienia polisy? Wdowie pani Corze Papadakis po śmierci męża w wypadku przysługiwałoby 10 tysięcy dolarów. Czyli wdowa stałaby się majętną kobietą. Na to wygląda. Nie mam więcej pytań, wysoki sądzie. Panie Katz, czy jest pan jedną ze stron w tym procesie? Tak, oczywiście. Po to tu jestem. Tak. Jeżeli popełniono zbrodnię, pańska firma nie będzie musiała wypłacić należności. Zgadza się? Zgadza się. I naprawdę wierzy pan, że Cora Papadakis z zimną krwią zamordowała swojego męża dla uzyskania odszkodowania z jego polisy na życie i próbowała zabić Franka Chambersa? Jest pan o tym przekonany, prawda? Wysoki sądzie, panie Katz, ja nie mam żadnych wątpliwości. Prowadziłem tysiące podobnych spraw. Wszystkie dotyczyły wyłudzeń i oszustw. Sytuacja jest oczywista. Ja nie tylko wierzę, że popełniono zbrodnię, ja to wiem. Nie mam więcej pytań, wysoki sądzie. Proszę o uznanie oskarżonej Cory Papadakis winną zamordowania swojego męża, Nika Papadakisa, i usiłowanie zabójstwa Franka Chambersa. Ośmielam się dodać, wysoki sądzie, że za oba te czyny oskarżona Cora Papadakis powinna ponieść surową karę. Drań, łobuz. Zamiast bronić Cory, Katz dał ją sędziemu na pożarcie. Nawet jej nie przesłuchał. Patrzyłem na Corę, ona też nie spuszczała ze mnie wzroku. W jej oczach była nienawiść. A potem spotkaliśmy się w pokoju przesłuchań. Czekaliśmy na Katza. Wyrolowali nas. Koro, sorry. Tego Katza nasłali mi gliniarze. Myślałem, że nam pomoże, a on nas wykołował. Wyrolowali nas. Mnie z pewnością. Przez ciebie i tego adwokata. W porządku. Może nie jestem tak inteligentna jak ty. Ale nie jestem też kompletną idiotką. Zapamiętaj to sobie, słyszysz? Co tu się dzieje? Słychać was aż na korytarzu. Dziękuję panu, panie Katz. Świetnie to wymyśliliście. Chambers, o co jej chodzi? Wynoś się stąd, ty gnido. Przejmuję pełną kontrolę, tak powiedziałeś, prawda, obłudny sokin kocze. Wynoś! Nie tak szybko. Wszystko jest okej. Okay. Zobaczycie. Nie wierzę ci. Ty i Chambers zmówiliście się przeciwko mnie. Cora. Poświęciliście mnie, żeby Frank uniknął kary. Ale ja i tak ci tego nie daruję. Jesteś tak samo winny jak ja, a nawet i bardziej. I powiem jak było, całą prawdę, natychmiast i ze szczegółami. I tak zrobiła. Mocno mnie obciążyła. Potem poprosiła strażniczkę, żeby ją zaraz odprowadziła do celi. Nawet na mnie nie spojrzała. Mam dobre wiadomości, Frank. To koniec. Powieszą ją? Ja skąd? Cora wychodzi na wolność i ty też. Co? Ale jak? To był majstersztyk z mojej strony. Majstersztyk, mówię ci. Całe to gadanie Sacketta o tym, że Cora nie mogła wyskoczyć z samochodu z torebką w ręce, nie było nawet funta kłaków warte. I wyciągnąłem to na procesie. Przecież samochód może się zawiesić, zanim spadnie. Cora miałaby czas, żeby wyskoczyć, a przedtem sięgnęłaby po torebkę. No jest przecież kobietą. Nie lubisz go, co? Nie znosimy się, ale udajemy przyjaźń. Jest pewien wygrany, bo wykorzystał informacje zebrane przez Pacific State Accident, żeby cię zastraszyć i wrobić w podpisanie wyroku na Corę. No skołował mnie jak dziecko. Ale miał cię na widelcu. I teraz nic już jej nie mogło powstrzymać przed oskarżeniem ciebie. Ale ja, Fred Katz, czuwałem. I od pani Papadakis dostałem kod do skrytki depozycyjnej jej męża. Znalazłem w niej to, czego oczekiwałem, bo w skrytce były trzy polisy. Ta najważniejsza z Pacific State Accident i dwie inne polisy OC. Stara, ale jeszcze ważna kilka dni i nowa. Każda na 10 tysięcy dolarów. Jedna wystawiona przez Guaranty of California, druga przez Rock Mountain Fidelity. Teraz uważaj. No. Sackett oparł się na informacjach z firmy Pacific, aha, która ma do zapłacenia Korze Papadakis 10 tysięcy baksów. Ja nawiązałem współpracę z tymi dwiema innymi firmami, z których każda może stracić 10 tysięcy. Kapujesz? Nie. Zgarnij, kto musiałby ci zapłacić odszkodowanie za ranę w wypadku, no, które spowodowała Kora Papadakis, gdyby sąd uznał, że jest winna morderstwa swojego męża. No, Chambers, pomyśl. No, nie wiem. No. Współpracujące ze mną firmy ubezpieczeniowe. I zderzyłem Rocky i Guaranty z Pacific State. A żadna nie chciała wydać więcej, niż musiała, rozumieć. No próbuję. Skup się. Jak wiesz, w sądzie poczekałem na opinię agenta Pacific. Jego zdaniem została popełniona zbrodnia i nie zamierzają płacić. A ja na to, bach! Poprosiłem sąd o uznanie Kory Papadakis winną morderstwa, co oznaczało, że Rocky i Guaranty musieliby ci wypłacić po 10 tysięcy za rany odniesione w wypadku. Dlaczego? Bo takie są przepisy o ruchu drogowym. I dotyczą praw pasażera, czyli ciebie. Gdyby Kora została uznana za morderczynię, to należy ci się podwójne odszkodowanie. Po rozprawie doprowadziłem do małej konfrontacji między tymi trzema firmami ubezpieczeniowymi i cała sprawa rozwiązała się błyskawicznie. To znaczy? Rocky i Guaranty zgodziły się zapłacić po 5 tysięcy Pacific State, a Pacific wypłaci Korze 10 tysięcy z nie swoich pieniędzy i nie wniesie przeciwko niej oskarżenia, bo zmienili zdanie i nie było morderstwa, a nieszczęśliwy wypadek. No i przed sądem Kora dostała 2 lata w zawieszeniu na 2. Świetnie to rozegrałem, co? Podoba ci się? No masz łeb na karku, Fred, to jesteśmy wolni. Jak taki? A Sackett? Nic mi nie mógł zrobić. Po rozprawie w jednej chwili postarzał się o kilka wieków. Był starszy od Pana Boga. To strażnik. Poprosiłem go, żeby przeprowadził Korę. Kora, podziękuj mu. Nieźle pogłówkował, żeby nas uwolnić. Dziękuję ci, Fred. To możemy iść. Odwiozę cię do domu, Kora. Dobrze. Taksówką pojechaliśmy do banku zrealizować czek, potem do kwieciarni, gdzie kupiliśmy 2 okazałe wieńce pogrzebowe dla Nika Papadakisa. Rozkleiłem się podczas opuszczania trumny do grobu, bo ja lubiłem tego głośnego Greka. Chyba nawet uroniłem łzę, kiedy ziemia spadała na wieko trumny. Zupełnie zapomniałem, że to ja rozwaliłem mu głowę butelką. Frank? Frank! Wiesz, ile pieniędzy dzisiaj zarobiliśmy? Przecież mamy pieniądze, nie musisz tak tyrać. Ale ludzie walą do nas drzwiami i oknami, to co mam robić? Sławnie się zrobiliśmy po tym procesie. No, i nie mamy konkurencji w okolicy. Przecież umówiliśmy się, prawda? Że sprzedajemy to wszystko i ruszamy stąd jak najprędzej. Ale łatwiej i drożej sprzedamy lokal, który świetnie prosperuje. Posłuchaj. No. W Kalifornii jest zawsze piękna pogoda. Tak? Wyniesiemy stoliki na podwórze, dokupimy nowe i przybędzie nam klientów. I roboty. Nie boję się roboty. Frank, nigdy nie chciałeś zostać kimś. Nie tutaj. No dobrze. Powiedzmy, że sprzedamy to wszystko. Będziemy podróżować, mieszkać w hotelach. Będzie pięknie. Ale do czasu, bo kiedyś skończą nam się te pieniądze. Prawda? No i co? Nie obchodzi co dalej? Mnie to. Nie obchodzi mnie, rozumiesz? Chcę ruszyć w drogę. No właśnie. A ja chcę zostać tutaj. I wreszcie do czegoś dojść. Kłóciliśmy się 2-3 razy w tygodniu. Aż któregoś dnia Kora dostała wiadomość o chorobie matki. Odprowadziłem ją na pociąg, czule się pożegnaliśmy. Wracając do samochodu, poczułem nagle coś dziwnego. Jakbym unosił się w powietrzu. To była wolność. Byłem wolny. Jasne, że tutaj w celi śmierci brakuje mi jej jeszcze bardziej. I żałuję, że to wszystko tak się potoczyło. Ale czyż przewrotny los, albo Bóg, jak chce ojciec McConnell, nie mógł pokierować mną inaczej? I czy musiałem spotkać na swojej drodze Mage Allen Kramer? Pomoże mi pan? Co się stało? Nie chcę ruszyć? Chyba akumulator się rozładował, a jest całkiem nowy. Zdarza się, trzeba go naładować. Nie mam czasu, muszę być zaraz w domu. Mam dla ciebie propozycję, Mage Allen Kramer. Słucham. Zawrócimy na południe i zrobimy sobie tygodniową wycieczkę do Meksyku. Wynajmiemy pokój w Caliente i będziemy się gapić na ocean. I pić mojito, co ty na to? No, byłoby pięknie, ale nie mogę. Lubisz mnie? No jasne. A ja ciebie. To co cię powstrzymuje? Koty. Koty? No tak, mam dużo kotów i zajmuję się nimi, dlatego muszę szybko wracać do domu. Zadzwonimy do hotelu dla zwierząt, do Gebla. Przyjadą po nie i już. Ale to nie są zwykłe koty. Moje są ogromne. Lew, dwa tygrysy, cztery pumy i jaguar. Wow. No, pracuję nad numerem z nimi. Wow. Ale potrzebuję ich więcej, prosto z dżungli. Nie tych agresywnych biedaków z zoo. A skąd będziesz wiedziała, który kot pochodzi z dżungli? Bo go tam złapię. Żywego? No pewnie. Po co mi martwy? Ale jak? Popłynę kiedyś statkiem do Panamy, wynajmę przewodnika i ruszymy w drogę. Złapię tam swoje pumy i przywiozę do domu. Wiesz co? To jedźmy tam od razu. Mówisz serio? No a po co czekać? Masz coś innego do roboty? Ale to wariactwo. No od czego zaczynamy? Jutro rano wsiądziemy na statek z Frisco do Balboa. Okej. Stamtąd zadzwonimy do Gebla, żeby sprzedał twój samochód. Proszę bardzo. Przysłał nam pieniądze. Ja też wzięłam całkiem sporo, wystarczy. Potem ruszymy z przewodnikiem po nasze koty. Okej. Mage złapała te swoje pumy i wysłała je statkiem do Frisco. Potem leżeliśmy sobie na słońcu, popijając mojito. Ach, było cudownie. W dodatku okazało się, że Mage zna mnóstwo łóżkowych sztuczek, a ja mam spore braki. Nadrabiałem je więc, gorliwie stając się coraz bardziej pojętnym uczniem. Cora, dlaczego nie zawiadomiłaś mnie o śmierci matki? Przyjechałbym na pogrzeb. Nie chciałam ci zawracać głowy. To była rodzinna uroczystość. Matka tak sobie życzyła. No, ale trochę mi głupio. Nie, niepotrzebnie. Wiesz... Nosiło mnie po twoim wyjeździe. Nie gniewam się. Byłem we Frisco i w ogóle... Rozerwałeś się trochę? No, zamknąłem knajpę i stację, nic nie zarobiłem. Nie szkodzi, nadrobimy to. Cora do cholery, co jest? Co ty taka zgodna jesteś? Nigdy taka nie byłaś. Frank, później ci powiem, dobrze? Myślę, że teraz nam się będzie lepiej układać. No wyduś to wreszcie z siebie, o co chodzi? Miałam ci nie mówić, ale... Znaczy, przynajmniej nie od razu. No. Frank, będziemy mieli dziecko. Co? Jestem w ciąży. A ze mną? No, jasne, głupta się. A z kim? No to teraz muszę się z tobą ożenić. Na bank. Musisz? Chcę, bardzo. O Boże, kocham cię, Cora. Naprawdę. Rany boskie, pomyślałem sobie wtedy. Ja, włóczęga i wyrzutek, będę ojcem. Będę miał rodzinę, to przecież wszystko zmienia. Wzięliśmy ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego i pogodziłem się z tym, że zostanę z Corą na zawsze w Twin Oaks Tavern. Nasz interes świetnie prosperował i zaczęliśmy marzyć nawet o budowie motelu. Ale człowiek sobie planuje, a los i tak robi swoje. Hej, gdzie byłaś? Przecież wiesz, że nie wolno ci prowadzić w twoim stanie. Nic mi nie będzie. No jeszcze po nocy. Co ci strzeliło do głowy? O, no co tu robi ten kot? Nie poznajesz? Naprawdę nie wiesz, skąd on się tu wziął? No nie wiem. Przynajmniej nie użyj. Twoja przyjaciółka była tu rano. Jaka znowu przyjaciółka? O, ta, z którą byłeś w Panamie. Nic o mnie nie wiedziała. Oj, pewnie nie miałeś czasu, żeby jej powiedzieć, co? Byłeś bardzo zajęty. I na kogo poleciałeś? Na kogo? Na tego wicierucha? Na tego koczkodana? Jakaś cyrkówka? Chyba jestem od niej ładniejsza, co? Co, panie Chambers? No pewnie, że jesteś. Ale właśnie z nią mnie zdradziłeś. Ona nic dla mnie nie znaczy. Przestań, Cora, przecież wiesz, z tobą się ożeniłem, prawda? Tak, wiem. Ale powiedz mi, dlaczego? Powiedz dlaczego, powiedz mi całą prawdę, no dlaczego, to dlaczego jasne ze mną się ożeniłeś? Bo cię kocham, bo będziemy mieli dziecko. Nie, Frank, Polisa. Polisa, Frank. Polisa na życie Greka. Co? I te 10 000 bakców, które dostaliśmy po jego śmierci. No i ta nieruchomość i ten interes, który idzie coraz lepiej. O to ci chodziło. O to ci chodziło, żeniąc się ze mną. Nieprawda. Nie wierzę ci. I wracam właśnie od Freda. Jakiego Freda? Kaca. Wzięłam kopię mojego zeznania, gdybyś próbował coś z nim kombinować. Wolę mieć u siebie. I użyję go, Frank. Użyję go przeciwko tobie. Już raz się na tobie zawiodłam. A teraz nie ujdzie ci to na sucho. A dziecko? O, poradzimy sobie bez ciebie. Ty też pójdziesz siedzieć. A wiesz, że nie? Kac ci nie powiedział? Nie mogą mnie skazać drugi raz w tej samej sprawie. Zostałam osadzona za nieumyślne spowodowanie śmierci i nic więcej nie mogą mi zrobić. Ale tobie tak. Morderstwo pozostaje morderstwem i nie przedawnia się. Jak będę chciała, to zaprowadzę cię na szubienicę. Panie, czemu? Nie zrobisz tego! Zrobię. Zrobię i prędzej niż się spodziewasz. Zobaczysz, że zrobię. Jak ty śmiałeś. Jak śmiałeś, ty. Ty gnoju, ty. Wynoś się. Wynoś się z mojego domu. Nie. Natychmiast wynoś się. Co? Myślisz, że wszystko ci wolno? Tak. O, dziecko. O Boże, przepraszam. Przepraszam, Cora. Przepraszam, nie ruszaj się. Poczekaj, ja zadzwonię po ambulans. O, dziecko, Już, dobrze, albo nie, bo Boże, kiedy będę przyjadą. Chodź, zaniosę cię do samochodu, chodź. Zaraz będziesz w szpitalu. Dziecko. Ale nie dojechaliśmy nawet do Santa Monica. Pędziłem w mroku, nie odrywając dłoni od klaksonu. Korawiła się z bólu. Coraz więcej krwi plamiło jej sukienkę. Przede mną wlokła się ciężarówka. Nie mogłem jej wyprzedzić, bo jechał na mnie sznur samochodów. Skręciłem w prawo, nacisnąłem pedał gazu. Cora krzyknęła przeraźliwie. Od razu spostrzegła skalny występ. Ja nie! Usłyszałem jeszcze ogromny huk i zapadłem się w ciemność. Wysoki sądzie i wy, członkowie ławy przysięgłych. Frank Chambers staje dziś po raz drugi przed wymiarem sprawiedliwości. I podobnie jak poprzednio, jest oskarżony o morderstwo. Dzięki sztuczkom agencji ubezpieczeniowych i sprytnego adwokata, Chambers uniknął wówczas kary. Potem oskarżony ożenił się z Corą Papadakis, by zagarnąć jej majątek. A było tego niemało. Polisa, nieruchomość, knajpa. Kiedy Cora Papadakis dowiedziała się od Madge Ellen Kramer o zdradzie Chambersa, zagroziła, że wyjawi, kto zabił Nika Papadakisa. I niestety podpisała wyrok na siebie. Bo Chambers sfingował potem wypadek na szosie, w wyniku którego Cora Papadakis poniosła śmierć na miejscu. A wraz z nią jej niewinne, nienarodzone dziecko. Wysoki sądzie, Frank Chambers to dzika bestia, która zagraża publicznemu bezpieczeństwu. A więc należy go raz na zawsze usunąć ze społeczeństwa. Żeby już nikt i nigdy nie zginął z jego ręki. Czy ława przysięgłych ustaliła swój werdykt? Tak, wysoki sądzie. Słucham. Jednogłośnie, winny. Kara śmierci przez powieszenie. Taki zapadł wyrok. Nie przyznałem się do winy. Ratowałem Corę, stąd ten wypadek. Ale przecież już raz zabiłem. Więc czy ona wie, że tego nie zrobiłem? Czy tuż przed śmiercią nie pomyślała, że chciałem się jej pozbyć? Mam nadzieję, że istnieje życie po śmierci. Ojciec McConnell mówi, że na pewno. To dobrze. Bo tak bardzo chciałbym ją zobaczyć. Powiedzieć, że jestem niewinny. Że bardzo ją kocham. Idą po mnie. Egzekucja nie została wstrzymana. Pomódlcie się więc za mnie i za Corę, żebyśmy się już nigdy nie rozstali i na zawsze byli razem. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Listonosz zawsze dzwoni dwa razy według powieści Jamesa Keina w przekładzie Magdaleny Rychlik. Wystąpili Sonia Bohosiewicz, Przemysław Sadowski, Jan Prochyra, Arkadiusz Bazak, Andrzej Mastalerz, Sławomir Orzechowski, Joanna Pach-Żbikowska, Janusz Rafał Nowicki, Piotr Kozłowski, Włodzimierz Pres, Przemysław Wyszyński, Wojciech Chorąży, Paweł Szczesny, Mirosław Wieprzewski, Jan Kulczycki, Janusz Wituch, Mikołaj Klimek. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Adaptacja i reżyseria Marek Wortman. Dziękujemy. W studiu dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Dobry wieczór Państwu. W roku jubileuszu Polskiego Radia i Teatru Radiowego, a także sceny publicznej w Polsce spotykamy się częściej, panie dyrektorze. To dla mnie zaszczyt i przyjemność. Proponując adaptację radiową słynnej powieści Jamesa Keina, nawiązał pan dyrektor do historii trójkowych słuchowisk, czyli do teatru sensacji, teatrzyku Zielone Oko. Tak, ale to jest zasługa pana Marka Wortmana, reżysera, który z tą propozycją do mnie przyszedł. Prace nad scenariuszem trwały bardzo długo. Pan Marek przecież jest reżyserem filmowym przede wszystkim. Chciał ten klasyczny tekst, scenariusz zrealizować w radiu. Mnie się ten pomysł bardzo spodobał. Przede wszystkim troszeczkę mi brak kryminałów w radiu. Trójka ma ogromne zasługi, bo ten teatrzyk Zielone Oko kochali wszyscy, z mojego pokolenia na pewno. Sam miałem przyjemność realizować kilkanaście utworów do tego niezwykłego cyklu. Wracamy do pana Marka Wortmana. Ja z wielką przyjemnością słuchałem tego utworu, bo film wszyscy pamiętamy. Jak to zrobić w radiu? Pytałem pana Marka. On mówi, no jakoś sobie poradzimy. Myślę, że zrobił to znakomicie, że wszystko jest jasne. Aktorzy grają świetnie. Pan Marek jest reżyserem bardzo wymagającym, więc mam nadzieję, że słuchacze to potwierdzą, że sprawiliśmy im wielką przyjemność właśnie tym utworem. A skoro wspominamy już historię, to na wszelki wypadek przypomnijmy, że pierwsza premiera w teatrzyku Zielone Oko podobno odbyła się w roku 1967. Natomiast wspomniał pan dyrektor tę filmową wersję, były trzy przecież. Pierwszą w 1943 roku zrealizował sam Visconti pod tytułem Opętanie, a dopiero później pojawiły się te dwie wersje amerykańskie, w tym ta najsłynniejsza z Jackiem Nicholsonem w roli Franka. U nas rolę Franka zinterpretował pan Przemysław Sadowski. Polski Jack Nicholson. No a Kora Papadakis to Sonia Bohosiewicz. Tak, tam jeszcze pięknie wrócił do kryminału Jan Prochyra. Grający tutaj Nika. Wspomnę jeszcze Andrzeja Mastalerza w roli strasznego Saketa. A więc słuchowisko, które dzisiaj zaprezentowaliśmy, było z wielu powodów, czy jest z wielu powodów, wyjątkowe. No bo kryminał, bo no, w formie tradycyjnej zrealizowane słuchowisko. Zazwyczaj proponuje pan młodszym reżyserom przygotowywanie słuchowisk dla trójki i nowszy repertuar. No i mieliśmy przyjemność obserwować grę wielu aktorów. Cieszymy się, że taki właśnie ukłon w stronę tradycji w roku jubileuszu. Tymczasem, panie dyrektorze, trwają już przygotowania do naszego największego święta Teatru Polskiego Radia i Teatru Polskiej Telewizji. Znów jubileusz. Mały jubileusz. Chociaż kiedy robiliśmy pierwszy festiwal, to nie mieściło mi się w głowie, że doczekam 15 edycji, ale oto w ostatni weekend czerwca, proszę Państwa, już zapraszamy do Sopotu. W tym roku ogłaszamy konkurs na plakat. Kierujemy ten konkurs do młodych plastyków. Do tej pory przepiękna kolekcja plakatów Andrzeja Pongowskiego i Rafała Olbińskiego. Ponadto